기라 기이야. 그렇게 놀기라 기오가. 정말 그렇게도 니셔야 붙고 소세다 뭐. 지금도 다야. 되니다 그렇게 흩다지 기셔서 다때 게 고타시 문제. 다시 좀 문제 야라 루선으로고. 간이가 흩다지 기대기. 코에 다시 좀 문제. 리기 젠지. 기쁘게 다 와고 고마워서야. 다 루선 거 갖고 다시 좀 미친 자야가 다 그렇게 기침나 다운. 게임 나게 됐던데 이 조문나다 디스케스 디스도 왔다 저 호선. 디스케스 좀 다 듣긴 많이 나지 진짜 나자던데 예. 루선 거 갖고 나자던 게다 디가 숨치니 딱 화항이 저거 그나 옛날 지금 나자기. 체리무다 다 체리무 조금 넘은 이 시스타디아 이런 거. 다 체리무 그래서 나 체리무. 다 그럼 나 체리무 대화를 그다 그렇게 어지간해서 저거 했던 일이야. 네 마시가 지금 등자 오늘 다 같이 했대도. 아 어고 다 고마워 나오는 일이야. 지금 상태 아직 안 됐어. 좀 다 그 대화. 나 체리무 좀 대화. 아 나 체리무 대화 좀 대. 와 네. 정국 그렇게 대화 좀 나다 하는 거래. 아 정국 그렇게 대화 좀 나다 하는 거래. 대화는 다음에 말대 웃음나 다루는 거야. 인도 사람 그래자. 전에다 그렇게 해라고 누선 알았으면 좋은데. 춤가 니에다. 내가 아직도 등자우트야. 등자우다. 다 니가 대충이야. 대니 대충이다. 다 약속한 장소야. 다 따우니 다 도마라는 애 대중은 무슨 다 적시던데야. 다르기다. 다르기 담열 좀 초기. 다 이거는 속하더라고. 다 따우니. 저기 스키다 샘스나 손 타라나 손 라로 때 주트와기 요래 드레 고노트 가마요 소틀 티기다 예 타와 크게다 크게다 마 크게 스펀 흑숨 먹고 흑식 사탄 예진 염 가메크 흑 사탄 스펀 가니타와 고마스 타무레 후나 타무 크게 예진 언제 때 자스가 니 스무고 티기다 제퍼라 스무 저기 타와가 기진 야 담녀라 산네 Тартар асан гита тонтар ягата. Та чихсон дия. Тани улитав жигнита сиран дээр тот. Санагаар тот. Та кирге жуакмек. Та униок. Тамтай жуакмек. Та дани ясхи та хамех үтэ яра яндуда сум кирге нусат тон су дээр сум дээр кэг сум сандэр мо. Та кирге ямат дээр сум кама ямня ханисат. Мисэ к хнигат. Сэрэс г узумчом. Тэгэж утган гэрхсаг. Тэгэж узумчом мот сэрэс тамиг да пихот. Пихот. Тат энэ чигэн антрэтисон зэ. Чигэн антрэтис. О, дэтэрия. Чигэн антрэтис. Дэ икэр. Тэ сэзонэр зэ. А. Тэзэ к цазэ к узумэр мо. А. Сэлэ чонжон зэ резэ. Сэлэ чонжон лу чимтэ чобзэ. Сэвэнэр. Тата ярк. А ярко сивоенер. Тата хмехугине та сивоенер та гарисен бар. Хмехугине зум шонгонер я. Чатг олита та нони чатг сатын шел чон чон узум этерю. Та дени чог дограм авдио. Та шай син ден ден бачон ма. Ума ки арка сыркан ден са уре ани ден. Ден ден ума ки та бичме кар. Суме кар. Тиго кун тиги дол. Али огу ярко лумон андзгин. Та кырго татал яг шел та. Сигналия. Кого кто сика амана на мечунти, ка амате луканда меком. Ти чисто сум амати, амата го сум. Ја никада. Селем нен детин го дом ги. Селото тарко ми ја нора. А. Селото тарко ми ја нора. Го нема. Тоа сум ано. Таа на кото си ама мемурија. Оле. Тер. Да. Ти си магер. Ти си. Вам кредит на. О, секи амиты секи, да не видим. Дим вот так домги. Вот так и мохи сета. Ке ка хамдук дейдер. Келди. Там мне так говорит, ты это учат когда ты там. Ты не могли мог на чеку надо. Ты не чуан. Говорю, там же наехку. Там пит. Ю конца гинерзе. Да, умех. Гаркар. Гаркар. Ах, ты говорю, мать. Да не да. Тат тенита те ян ян ла сути нюса тени улита лаврана лаврани ян та ян сута тат тита нюса камата кырге Тэгэхээр гараа сургамж яаж энэ дээ кэрэг сатсан. Кэрэг өпнөхсөй өмэхгүй сат. Өпнөхсөйг нь лавран нэг юм, лавран тахур гэсэн. Тэр чих санаа. Тэр кэрэг юм яа сат. Кэрэг шинэ тэг гоос на гоод оо. Дээ сарч тохны бил. Яан бэ дээ сарай. Хм. Кэрэгэн дэ нэг л гэдэг сат. Хм. Таатер я та тийм нэг хамсаа сат. Хтаар хамсаа сат. Кэрэгэдэ Сонго маасун дэрэгэ да, нэгэ тэдэ сат. Нага тэгэ да, чэгэн нэгэ калий сэн гэрэм. Нагам дайр тэгэ бамна маай. Тэсэр кэм. Мэхвэн жэгсэртан нэгэ ян ягэ зэн тэхэнэр? Тэхэнэр ему, мэхвэн жэгсэр кэта. Тэ чэгэ тэхэнэр нэгэ? Тэта, ка, я нэ кэргэ лунга за кэшэбна, та кэрдэн рэгэс я. Ти кани тап тэну, та кэнэнс гэрэдэ кэр, кэн вай, та кэн чэсун кай мэнэ мэк. Та мэхэн жэгсэрна рэта, кани тэну там, лунга ти хэбкэн лана та рэшкурдука, тэта жэгсэрэн рэя. Тэгэта сау кай, цэхуэ кай касутэнэ, ри ящэк та, та ирэсэн, хаткэ гэнда мэгэс гэрэм, сасан, тойбуэн сасгэнэ, та тэгэта. Сау стямни хэсэм та, та джорэ ин кай, та лэк, лунга ти ар хангу, жэгсэрчан горо сума, тэчэнзга, та джорэ ин кай, лама шэгэ сунгэ та, та лалу тэтэм рэя. Лалу ярахан гутилий. Лалу тэлэв шэрэ ламтэй чигита ярахан гуната жэрсэчан гурэм агана тимасика кауна. Тадыгэ ячик ламасики тэлэм гуната арихтан дия. Танчикса танингэр тайюна ауны. Сига чабжгэзгэ сэйону дизасуны. Чабжгэ тарги гуны мавлага кэгэ чамасу хуны. Чабжгэ кадагны си агайна сийлэв. Таган жоқ ішшәлі, чәсіңі дай, чөбіргіті қыртары неге қағасыңын дай, жүрсір. Дейсарлыта егіші қанды лазу тілі келім жүргілі ғоң, тарихта. Әріге та та қағасыңын, та кірге, та өтіне та егі нағы жүрсің сәгі, та кірге мұтын әбі жәрі көрігейді та, егіші қана күйдау көрі, та дырлар тонтан. Та та лазу қайы жүка манина, ақши кәдің көрі. Аран хоғы тұқшына, сол жығына, ди аркер көрді өгіз. Жығамайын. Тәсі жамынра? Танды чу. Дәсі тарды че? Тарды че. Неге сол жығына, хоғы дамуына қашына, аран сол жығына, ди аркер көрді өгіз. Гөшпат ол. Тегіта қанип кегіді әлігіта жүрсәрі чу әрі құх. Зайта еңір құмасын, самызгінда кіргеп дән соқ Та тэрбэ хусай зүхүрл та юмат. Тэнтэ лару та тэлэ ю юм. Та юм нэ нэм тэта масхэн дэ. Тэнэ чазгэ кэс хунэр зэ? Та чэ сэн ота кэгэ? Кэгэ бусат он кинян лэс. Та тэ рэп чатгэ сэн, рэп сэн. Сумэ нэ рэп сэн дэр, нэ рэп зонэ тэ. Ти пэнэ яра чэпэрнэ сэ зэму? А. Чэпэрнэ сэнэ мэнэр? Чэпэрнэ нэ ёчэ тэ тэ нэ. Чэпэрнэ сэгэ вагэн дэ нэ. Уржаб тэ гэдэ чэпэрнэ сэгэ сэгэ Сэгчий та ки илу сасгав дэл та шэра уйду сасян дэй кэрдон рэва юн дэр я. Дэй юмус кэгэс мэн яг мэх хэгэ сад. О, тэр, тэр. Токух. Дэнэ та жэнэ та, дэнэ та кэс хуас мэн. Та га мэх хэгэ та тэгэ та сод дэй бэл я. Та дэй вагэн пэнди ясу ясу мазу дэн дэгэн дэгэн дэгэн ма. Вагэр дэгэн. Та дэн дэгэн дэгэн дэгэн дэгэн дэгэн дэгэн дэгэн дэгэн дэ Кэрэг хсуэн нэр яда, бүгэдэ, чэгэн үүчэс гэрэм. Тэнэ тэгэ ярмар сон, хаги жаруэнда чимсон шиг чэрхан гэс сонэч хубэ? А. Дяг лакэн дэ, шиг гозуг лакэн дэ, чэмон рада, чимсон чэрхан. Вак, тэгэ мэн юнэр? Тэгэ ма кэрэгэ гэвэд, радэ гэн юэд. Штабу нэгэ мэн та тар. Тив шэнэ да кэрэгэ сэгэ цонс гэдэ, таан дэн дэ нэм нэ ганшан ва кэрэгэм зэ Өгзу жәжүрлә тәкі-тәкі та кейін көрін-көрін та жәсінің дейі. Зүгі сәті жем сонтайы. Тәне та кіргі омуыз қығына ғыда саңа шынтыңы. Гадя, гадя шынтыңы. Та е, нанығы өкөтірші ама дейпінзің. Гадя шынтыңы. Дейдіна та зүгі жәрі сымшын ұнсаңы дейі. Арына. Зүгі жәрі сымшын ұнсаңы. Та сүйіне та кіргіңа зүгі жәрі нежа сымжай өз. Тумуси, то мне чехословоди, вак дезгон, зорки ма чаджу, надо ксе кызху, да штабу не он. Тэр, тэр, тэр. Да чехсы ему, да, ты чемсон ксы и тигидон. 같습니다. 그런 어떤 짓은 그 여러 곳 그리고 다 또 이게 그마저 요 놈아 다우니가 요 놈에는 다 대화 용인 뒤다 리 통이 염탐 그래서 또 못 참선지 다 요 있고 희어 날 뒤 뒤에서 그 희니 못 쉬어 놈아 다 삼아 이거 다 죽지 오나 다 삼아지 야 뒤에 요그 또 이게 그 리 통이 뒤다 그래서 아 또 못 참선 아 그렇게 다들 워무 먼저라. 아, 저 다니까 아마 다들 워무 흡수모가. 시기 알아신 동들모. 아, 야라니신 동들 다래. 다수선 모르모. 정모션 좀. 다니까 아마. 오거디 맞죠. 워무 못서. 싫어서 못아. 다들 테레아니 콘드니 가 사부터치는 그서. 되냐리. 아, 안으래. 되냐다 그리고 통탄을 잡아니가지. 기능은 해야지 실을 총소도 해야지들로 되는 렌즈 그 같이서 더 해야지다. 다 럭시히 하는 거 되냐. 그게 따로 집시 셉지라 그러면 손이 셰트 셰트 셰트 같이 따라. 셰트 중가. 아, 중게. 중고. 들어서 줄로 좀 그래. 셰트 있는데. 그다음은 역사적으로. 예, 너무 좋죠, 그래. 와이. 응. 가지 셰트 되는 거. 어린이 석식이나 석인이나 석식 석인이나 석식 그게 사람으로 다겠네 니가 아마 아무튼 사람으로 들이다 보면 그렇게 살지는 그렇게 사는 것이 굉장히 새로워서 그렇게 하게 청소는 있나 다그 놀이 찾은 게 뭐 있어 그렇게 놀이 잡아 쉬고 놀이 잡아 놀이 잡아 놀이 잡아 Чилу у них цахси цахни зин зини? Да, там ухи ngar сара гара. Унгяны, даги чижу, чу зонг, че тарзы, чига сонми даги хагал онута? Ким балама зигун тилу тира мара зи? Мар. Тесерлу тиз. Тарзай затан сарчи. Та чу тарзу у них цахни зи танрму? Оли. У них цахчих. Цахчи, цахни зи. 사근이 담아서 불매다. 내가 다음을 하기 나오지로. 내가 석시 내가 다음을 하기 오지로. 내가 석시를 하기 내가 석시. 다 사근이 석삼 얘기고 석시를 말해. 모르지. 다테니 생각이라 마용 당가나 빠르게 그 이제 니 나지